انسان میں جو کیفیات اور معاملات حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا تھا نا سارے سال کے لیے تربیت ہوتی ہے تو سارے سال پر قصر آتا ہے تو کہتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں, وہ کیسے سارا سال باقی رہے؟ عبداللہ صاحب کیفیات دل نرم ہوا ہے, دل لگ رہا ہے نماز میں, رونا آ رہا ہے, یہ کیفیات ہے. یہ کیفیات تو ہمیشہ ایک طرح باقی رہتی ہی نہیں ہے. انوارات تو بہت گہرے فہم والے ادراک والے لوگوں کو نظر آتے ہیں. ہم لوگ ہیں تو ہمیں انوارات کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بڑے گہرے فہم والے لوگوں کو ہوتے ہیں. اب جیسے رمضان میں دل نرم تھا, عبادت میں دل لگتا تھا, تلاوت کرتے ہوئے رونا آتا تھا, ذکر کرتے ہوئے لطف آتا تھا, یہ باقی نہ رہا تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اگر آدمی کو نیک عمل کرنے کی توفیق اس کی بحال ہے اور برائی سے رکنے کی توفیق بحال ہے, بس اس کو فیض حاصل ہے, اس کی اصلاح ہے, یہی شریعت چاہتی ہے. یہ کیفیات جذبات رہیں ہر وقت رہیں وہ تو ممکن نہیں ہے. اصلاح نفس میں یہ واقعہ لکھا ہے نا کتاب میں کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ نکلے اور کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. آگے بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے, انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا؟ اس نے کہا جب حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے, دو جنہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے. جب آپ چھوڑ کر جاتے ہیں بال بچوں میں تو حال بدل جاتا ہے. تو یہ یعنی نفاق کی علامت ہے, منافقی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نافلا حنظلہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حال تمہارا بھی ہوتا ہے؟ چلو دونوں پوچھتے ہیں. دونوں کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. جب پوچھا تو پوچھنے کے بعد جو ہے تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ جیسا حال میری مجلس میں تمہارا ہوتا ہے, اگر ایسا ہر وقت رہے تو پھر فرشتے راستوں میں تمہارے ساتھ صحابہ کا ہاتھ ملائیں, تمہارے بستروں پر تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں. لیکن اے حنظلہ یہ بات گاہے ہے. اے حنظلہ یہ کبھی کبھی ہوتی ہے, ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. تو اس حال پر ایک حال پر جو ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے, باقی ہم سارے ہی جو ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق ہیں. کبھی کس حال میں ہوں گے, کبھی کس حال میں ہوں گے. یہ تو ایک حال میں اللہ کی ذات, باقی سب کا سارے کے سارے مخلوق ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ سانپ اسائے آدمی کو یہ بری بات نہیں ہے. اسے میں گالیاں بکی اس نے اور اس نے الٹی سیدھی باتیں کی, بے عزت کی آدمی کو, تو یہ بری بات ہے. اسایا تو دبت کیا بولا نہیں, بس اس کو اتنا اجر ملا اور اس کا آپ سوچ نہیں سکتے. تو دل کے خیالات, فکر, جذبات جو ہیں یہ تو برائی کے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ مجاہدہ اور یہ اجر و ثواب ہے. طالب والا قصہ اس دفعہ بہت دفعہ ہم نے کیا ہے, یہ کوئی 4-5 سال بھولا ہوا تھا, نہیں کیا تھا. طالب والا قصہ ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ علم تو نہیں ہے, چند بات اس کو بیان کر لیتے ہو. بادشاہ شکار کے لیے گیا, ساتھ بال بچوں کو بھی لے گیا, سب طوفان آ گیا, سارا اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا. اور ایک بیٹی اس کی وہ بھاگتی ہوئی ایک جھونپڑا نظر آیا, اس میں دیا چلا چلا رہا ہے, اس میں گھس کر بیٹھ کے دیکھا ایک طالب علم میں کتاب پڑھ رہا ہے. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ابھی بیٹھ گئی, بڑا سخت طوفان ہے اور یہ پناہ کی جگہ ہے. تھوڑی دیر بعد طالب علم نے چراغ پر اپنی انگلی رکھی, جب جلی اس نے پیچھے کر لی, پھر کوئی دیر گئی پھر تو انگلی رکھی, پھر جلی اس نے پیچھے کر لی. ساری رات یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی چراغ پر جلاتا رہا. اس طرح ہوا کہ صبح طوفان تھم گیا, لشکر سارا جمع کیا انہوں نے, یہ لڑکی جو تھی طالب کے کمرے سے نکلی. بادشاہ کو کرنے نے کہا کہ وہ تیسری صورت حال رات کو گزری ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس طالب علم کو اس سے پہلے کہ غور بدنامی کی بات کو قتل کر دیں. لڑکی کو پتہ چلا کہ طالب علم کو قتل کر رہے ہیں. اس نے کہا قتل کرنے سے پہلے مجھے ایک سوال کرنے دیں, اس سے میں سوال کروں پھر جو بھی آ کرتے ہیں. تو اس نے طالب علم سے کہا کہ رات کو تو اپنی انگلی کو چراغ پر کیوں جلاتا تھا؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہا دیکھیں مجھے نفس نے شیطان نے ترغیب دی کہ اندھیرا ہے, مشکل جمال ہے, تنہائی ہے, دو ہی دو ہو, اب اور کس چیز کا انتظار ہے؟ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس چراغ پر آگ پر انگلی رکھو, اگر اس آگ کو برداشت کر سکے تو پھر تم جو ہے دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکو گے, نہ کر سکے تو پھر سوچ لو. کہتے وہاں میری انگلی مجھے جلی تو میرے اندر سے ارادہ ختم ہو گیا, پھر جب درد وغیرہ کم ہو گیا تو پھر دوبارہ مجھے ارادہ ہے, پھر میں نے اس کو جلایا. میں نے کہا کہ اللہ کے احسان ہوا میں ساری رات یہ کرتا رہا, اللہ پاک نے مجھے آپ سے محفوظ رکھا. اوہو بادشاہ نے کہا کہ اوہو یہ تو قتل کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ تو اعزاز دینے کے قابل آدمی ہے. ہاں جی تو نفس کے ساتھ کشتی ہے, ساری عمر کشتی ہے. ہاں جی وہ کہے کیسے کرو, ہم کہیں گے نہیں کر ایسے کریں گے, کیسے کرو کہ نہیں ہم ایسے کریں گے, ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے, ہم تیری چال کو نہیں دیکھیں گے, تیرے مزے کو نہیں دیکھیں گے. ہاں جی ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے. تو یہ نفس کے ساتھ پوچھتی تو ساری عمر جاری ہے, ساری عمر جاری ہے. دوسرا لطیفہ آپ کو کبھی کبھی سنایا ہے ہمارے ڈاکٹر شری بہادر صاحب نے, پروفیسر شری بہادر صاحب تھے, میرے استاد بھی تھے اور بیت الغلف دوست بھی تھے. وہ اللہ نے ان کو تبلیغی جماعت کے وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائی تھی اور میرے ساتھ ہی چلے بچ جاتے تھے کیونکہ میں خدمت کرتا تھا, ایک شاگرد تھا. وہ کبھی بڑی مذاق کی باتیں کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ فضا بابا جی دس لڑائی چلے کہ نا چیزیں بڑشی ہوئی اور تختے بنے چولی شروع ہوئی غسل لے پا رہا, بڑے بھی اور تختے بنے چولے تھے غسل لے پا رہا, دادی ماں کے خدا تیرے سی کرا کھلایا بہت اچھی نہیں, جب اس کے سامنے سورو گزرے تو اس کی باتیں کھل جاتی, مردے کی باتیں کھل جاتی. تو اس لیے ایسی اپنی حفاظت کر دی ہے, ایسی اپنی حفاظت کر دی ہے اور تب کام بنتا ہے, تب کام بنتا ہے. تو ضبط ہے اپنے اوپر, گاڑی جتنی مضبوط ہوتی ہے بریک اس کی اتنی مضبوط ہوتی ہے. ترکیہ میں ٹرین ہے جو 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے, ہیلی کاپٹر کی رفتار سے. کراچی کا سفر وہ کتنے میں کراتی ہے؟ 3.5 گھنٹے یہاں سے کراچی. لیکن ایسی گاڑی کی پر بریک بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے. ہاں جی ہم جب بھی لمبا سفر کرتے ہیں نا تو بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ لمبے سفر سے پہلے کہ ایک تو ایک مستری کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں تاکہ ہر وقت آپ اس کو پکڑ سکے. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بریک اس کو دکھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم ساتھ سے آ رہے تھے, ڈاکٹر سیاض صاحب میں دو ہی آدمی ایک گاڑی چلا رہا, یہ جو ملاکنڈ کی اترائی سے اترے نا تو راستے میں بریک پھیل گئے اور یہ وقت ہو گیا. یا اللہ پاک ہم کیا کریں. خیر آگے آئے اس کو خاکوڑ کو پہنچے اور درگی کو پہنچے تو وہ آگے مستری خانوں کی جگہ جب آئی نا, ہم نے ایک آدمی سے پوچھا کہ مستری ہے, تو اس نے شور شکر کا پلانے مزہ چار چار کسان ڈالنے لی. مستری جا رہا تھا تو وہ من کر سے پکڑ لی, تو مستری نے کہا کہ سکل تو بریک کار رکھی, تو اس نے کہا کہ اس کا ایک جو ہے ٹائر کا اس کا وہ لیک ہے. اگر تو سو وکیل صاحب ہاں ایک سلنڈر لیک ہے, ایک سلنڈر لیک ہے اس کا, تو اب کیا کریں. تو نئے مستری جو ہے تو ان کو بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہے, آپ بڑے بوڑھوں کے پاس کچھ تو کوئی راز کی بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس مستری سے کہو کہ اس کو سیل کر دیں, ایک ٹائر فری ہو جائے گا, بریک سے تین کام کریں گے اور پھر جو ہے تو اس کا زور پورا ہو جائے گا. کل پھر جائیں گے شہر میں کچھ اور پوچھے, تو اس نے کہا ہاں ہاں, اس نے اس کو سیل کر دیا تو چلے آئے. طرز یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو سمجھ دیے, ارادہ دیا ہے. سمجھ سے آپ کا دل فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بہتر ہے یہ غلط ہے, آدمی کو بتا دیتا ہے, لیکن پھر بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے, غلط کو لیتا ہے اور صحیح کو چھوڑ دیتا ہے. سوچ کو غلط استعمال کرتا ہے, ارادے کو غلط کر لیتا ہے, بس اب اس کا کوئی حل نہیں. تو اس لیے سوچ کو استعمال کرنا ہے میرے بھائی, اور اس کو ارادے کو درست کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور گناہ جو ہے یہ تو تھوڑی دیر کا ایک وہ ہوتا ہے, غبار ہوتا ہے داخل ہونے کے ساتھ لکھڑا ہی لکھڑا بھی نسیم سے لکھڑا سے تو وہ بڑا کہیں گے نا شولہ جدا ہو رہا ہے, شولہ تک ہوتا ہے لکھڑا ہو. شولہ ہوتا ہے تھوڑا سا جی, بس اس کو تھوڑی دیر کے کب کر لے, بس خیر خیر تو جی پھر خیر خیر تھی. اور تھوڑی دیر کے لیے سوال کو استعمال نہ کیا اپنے آپ قابل کے بعد ساری عمر کے لیے پچھتاوا اور پریشانی. کل میں گاؤں گیا ہوا تھا, جس اسکول سے میں نے میٹرک کیا وہاں گیا, تو اس کا ایک نومبر لڑکا پرنسپل تھا اس کا, اب وہ ہائر سیکنڈری ہو گیا. اس سے میرا میں نے کہا 50 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا, 50 سال بعد اب آیا ہوں. میں نے کہا خیال تک چکر لگا لے, بڑا خوش ہوا. اس نے کہا جی میں فلانے کے بیٹھے, میں نے کہا آپ کا والد صاحب ہمارا ٹیچر رہا تھا. تو معلومات میں نے کی, میرا خیال ہے سوائے ٹیچر کے باقی وفات تھے سارے. یہ جو پرنسپل تھا نا, اس کا میں نے مجھے یاد آیا, اس کا باپ سینئر ٹیچر تھا, اس وقت ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا, سیکنڈ ماسٹر تھا, تھرڈ ماسٹر تھا, بی اے بی ایڈ ہو گریڈ 15 ہو. چپڑاسی تھا ہمارا ایک, اس کو کوئی غصہ آیا تھا, چپڑاسی کو گالی دے دی. بس ہم سارے لڑکے کھڑے ہیں اسکول کے, وہ تو آخر آگے پٹھان آدمی سب چیزوں کا برداشت کرتے, گالی نہیں برداشت کرتے, گالی پر تو موتیں ہو جاتی ہیں. دے مانڈر اسی بس ارے سال کنٹرول نہیں, یا کندل الزان کنٹرول لگی یا جواب الزان کنٹرول لگی. تو جس وقت سارے لوگ جمع ہو گئے تو چپڑاسی نے کہا غریب آدمی سے چل چھو تھے صاحب آپ دے ماتا کنزل کری دے ڈبولے ہوئے نوئس پروان ہو دے ماتا کنزل کری تو خلق ہوئے جگہ دے ہیڈ ماسٹر صاحب ارے تو ماسٹر صاحب صدر پاکستان تھا کہ نا دام چپڑاسی تھے کنزل نہیں چھپو ڈاکٹر نندا شیور کے پاس میں دیا ماسٹر صاحب جو کہ پڑھا لکھا سڑے ہو ہاں جی احساس اور خوش ہو احساس اور خوش ہو رہا ہے بس ٹک رہی غلطی جی اس کا بار سال غلطی بنی نا بس ارد احساس اور خوش پتا ہے اور نوٹ تاکہ اندر چلے سما پورے اور ہونے لگے تھے کیا کہتے ہیں سرما مندور لگے تھے ختم ہی نہ جی لاڑلا ہوا کی خبر ہوا اگلے لاڑلا تیرا شوق دادا جی عرض یہ ہے کہ زندگی میں اصل میں لنبلوکم ایکم احسن عملا کہ تاکہ جانچے کہ تم میں سے عمل کرنے والا کون نیک عمل کر اچھا عمل کرنے والا کون ہے. صبح سے شام تک جو میں استعمال ہوتا ہوں سوچنے سے دیکھنے سے بولنے سے کرنے سے ہاں جی لکھنے میں تولنے میں جس جس جگہ پر یہ بیٹھ کر آدمی استعمال ہوتا ہے وہاں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے. آپ نے نماز پڑھی آپ نے ذکر کیا آپ نے تلاوت کی ماشاءاللہ بہت مبارک چیز ہے جی بہت مبارک چیز ہے لیکن آپ نے جو ہے تو اس کے بعد باہر نکل دکان پر جا کر جھوٹ بولا گلی میں آدمی کو برا بلا کہا جی فیصلہ لکھتے وہ غلطی کی تو نماز روزہ تو اللہ پاک کا ذکر نماز کے لیے اربوں فرشتے آسمان پر وہ لگے ہوئے کر رہے ہیں یہ ثنا تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے کہ انسان تجھے تو جو بھیجا ہے دنیا میں وہ تو دوسرے انسان کے ساتھ تیرا کیا رویہ ہے اس لیے بھیجا ہے تو. میرا ایک ڈاکٹر صاحب 9 سال اس نے کام کیا وہ خفا ہو گیا خفا ہو کر اس نے ہمارے عدم مولانا اشرف صاحب کی پاس میرے خلاف کیس دائر کر دیا. عدالت میں کیا ہوتا ہے میں جواب دیتا اس کو جب کیس دائر کیا تو یہ آدمی نوکر تھا بھی معذور عدالت صاحب نے مجھے بلایا اس نے ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو نوکر رکھا تھا کیا معاہدہ کیا تھا. میں نے کہا جی معاہدہ کچھ نہیں کیا تھا کھانا پینا کپڑا یہ گاؤں جاتا آتا تھا جتنے پیسے مانگتا تھا اس کو میں دے دیتا تھا اور بس چلتا رہا میرا سر اور معاہدہ کوئی نہیں. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ اس بات کے پابند ہیں کہ 9 سال کے جتنے معاوضے پر یہ راضی ہوتا ہے اتنے پیسے دے کر اس کو رخصت کریں. شریعت کے لحاظ سے آپ اس کے پابند ہیں. اس کے ساتھ میں نے بات کی اس نے 5,000 روپے بتائے 5,000 روپے اس نے بتائے اور اس زمانے میں ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ سن 80 میں گل کیا صاحب سونا کتنا روپے تولا تھا جی 650,000 کر لیں. سن 78 میں تو میں نے 600 روپے تولا خریدا جی 80 میں سونا 1,000 روپے تولا تھا 2.5 لاکھ روپے انہیں اس نے مجھ سے لیے ہیں اور پھر اس نے کہا کہ اب میں راضی ہو گیا ہوں ہو گیا اور میرے پیر صاحب نے اس نوکر کے فیصلہ کیا میرے حق نہیں کیا اس نے. اچھا پھر پیسے کافی تھے 5,000 کافی تھے تو حضرت صاحب نے ہمارے ڈاکٹر صاحب اب اس کو راضی کر لو ورنہ بروز قیامت یہ فیصلہ تمہارے گلے میں آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بالکل تیار ہوں راضی ہوں میں اس کو میں کرتا ہوں تو اس پر اس کا ہوا راضی ہوا پھر گیا اسے تو مختصر زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے اپنا کھاتا صاف رکھنا ہے تاکہ آخر میں پھر ایسی مصیبت نہ پیش آئے کہ وہاں جان پانی مشکل ہو یا معاف کرا دو گے ادا کر دو گے معاف کرا دو گے قرض ہوگا مر گئے اپنی اولاد کو وسیع کر لو گے کہ ہمیں صدقہ خراب دیتے تیرے نا ٹھیک ہے یہ کر لو گے اولاد کو وسیع کرتے آدمی کوئی بیچ میں آ جاتا ہے ادائیگی کر لیتے یا آخرت میں تو آدمی کی پکڑ پہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو جس کو یہ اللہ کا خوف حاصل ہوا یہ بنا کہ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 80 لاکھ مربع میل زمین کے خلیفہ ان کے زمانے میں 60 لاکھ بنی عباس کسی ہوا ہے نا ان کے زمانے میں 60 لاکھ مربع میل کے خلیفہ رات کو مہمان آ گیا چراغ بجایا ہوا تھا وہ پاس غلام سوئے ہوئے نوکر نہیں پیسوں پر خریدا ہوا نوکر جو بکا ہے انہوں نے خریدا غلام سے کہتے ہیں غلام سوایا ہوا ہے تو سادی نے کہا کہ غلام کو آواز دے چراغ رہا بکا اس کو آواز نہیں ہوگی سویا ہوا ہے خود اٹھے چراغ جلایا لا کر رکھا بات چیت ہوئی ساری بات آدمی جب جانے لگا تو انہوں نے فرمایا چراغ جلانے سے پہلے بھی پھر عمر بن عبدالعزیز تھا اس کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز دوسرے بادشاہ گزرے ہیں یہ خاندان غلامان میں بہت نیک نیک بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں پورا غلاموں کے خاندان گزرے ہیں یہ شمس الدین التمشی خاندان غلامان سے ہے جی اور قطب الدین ایبک یہ خاندان غلامان سے ہے ایک ناصر الدین محمود جو ہے یہ بادشاہ ہے غلاموں میں سے بادشاہ بنا ہے اور یہ بہت نیک سالے لوگوں میں سے ہے اس کے واقعات میں کہ اس کی باندھی جو خدمت کرنے والی عورت ہوتی اس نے رات کو اس کا بستر بچھایا صاف ستھرا کر کے اور ایسے اس کو خیال ہوا کہ بادشاہ کا کتنا زبردست بستر ہے اس بدلے میں لیٹ جاؤں جوں لیٹ ہی بسو تو یہ آدمی آیا اسے دیکھا کہ سوئی ہوئی ہے اس نے رات جو ہے بستر کے بغیر گزاری ہے اس کو جگایا نہیں جب صبح جاگی ہے تو اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ بستر کے بغیر اور میں بستر پر سو گیا وہ جلاؤ گے جی جنریٹر چلاتے ہیں الیاس جی چلاؤ نا جی اچھا اچھا بڑا جنریٹر چلاتے ہیں آج کل اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ تو یہ اللہ والا نے کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی قربانیاں جی تو سب سے بڑی قربانی جو ہے یہ جذبات کی ہوتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں میرے بستر پر یہ کیوں لیٹی ہے اس جذبے کو دبانا یہ قربانی جو ہے یہ جذبات کی قربانی بڑی قربانی ہوتی ہے سبحان اللہ جب اس قربانی کو آدمی کرتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ولایت کا تعلق دیتا ہے ورنہ عابد ہو گیا صالح ہو گیا ہاں جی عابد ہو گیا صالح ہو گیا عالم ہو گیا ہاں جی لیکن اللہ کا تعلق ہو وہ تو جب جذبات کی قربانی آدمی دیتا ہے تب اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے تب اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے آپ کوئی اور بات آپ لوگ کہیں تو ذکر کر کے دعا کرتے ہیں اور نہ کر دیے اچھا ہوا کہ آپ نے کہہ دیا تو جاری ذکر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں پورا اس پر باب لکھا ہے جی اس طرح میں نے تبلیغ والے حضرات سے کہا سن 67-69 تک جماعتوں میں صبح باقاعدہ تھے جو لوگ جاری ذکر کرتے تھے زور زور سے ذکر کرتے تھے اچھا حضور کے سامنے آپ کے ممبر شریف حضور شریف کے درمیان عبداللہ البجادین رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے تھے اور زور زور سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ یہ ریاکار ہے؟ فرمایا نہیں ریاکار نہیں، یہ واہین میں سے ہے، یہ نرم دل والا اللہ کا عاشق. اور مجلس دوسری حدیث دیکھیے مولانا نقوی صاحب کی کتاب میں، کیا آپ نے صاحب اکرام کو جمع کیا، دروازے بند کرائے کہ ہاتھ کھڑا کرو سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کچھ دیر کہا پھر کہا جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی. تو جاری ذکر اکیلے میں کرنا اور اکٹھے کرنا، دونوں احادیث سے ثابت ہیں اور عمر ساری عمر اس کو کرتی آئی ہے. لا الہ الا اللہ.